słusznie. Od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 sierpnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nożownik, który w piątek zaatakował w Chorzowie przechodnia, usłyszał zarzut zabójstwa. Przemarsze, inscenizacje i rekonstrukcje, czyli festiwal Rzeczpospolita przez wieki w Supraślu. Polka Ewelina Sekif, najsympatyczniejszym norweskim rzemieślnikiem w kategorii malarz wnętrz. Zarzut zabójstwa postawiła chorzowska prokuratura 47-latkowi, który w piątek zaatakował nożem przechodnia. Mimo podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Tuż po zdarzeniu sprawca został ujęty przez mieszkańców i przekazany policji. W chwili zdarzenia 47-latek był pijany. Jak mówi Aleksander Duda, rzecznik prokuratury okręgowej w Katowicach, śledczy przeprowadzili już czynności z udziałem agresora. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i nie składał wyjaśnień. W ocenie prokuratora zgromadzony dotychczas materiał dowodowy uzasadnia skierowanie wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla mężczyzny. Relacjonowała Joanna Opas. Przemarsz wojsk dawnej Polski, inscenizacje z czasów Bolesława Chrobrego, rekonstrukcje wojen z Krzyżakami i bitwy pod Kirchholmem. To główne akcenty festiwalu Rzeczpospolita przez wieki w Supraślu. Na ulicach miasta można spotkać damy w strojach z dawnych epok i wojowników z bronią. Drużyna Słowian Wikingów. Staramy się tworzyć dzieje sprzed 1000 lat. Jak wyglądali wojowie, rzemiosło, jak wyglądało życie codzienne. XVII wiek, wojska zaciągu cudzoziemskiego. Jeżeli ktoś z boku i laik popatrzy, to powie Szwedzi. Broń jaka? Typowo czarnoprochowa, rusznice, muszkiety z zamkami luntowymi. Jesteśmy marketankami, które kroczą za wojskiem. Czyli podczas bitew opatrujemy, dajemy wody. W obozie my się zajmowałyśmy gotowaniem, utrzymywaniem porządku. Kaptur akurat szyję teraz dla córki, żeby było ciepło. To cóż, panowie walczą, a panie ogarniają obozowisko, jak to w życiu. Także przez wieki jednak nic się nie zmieniło. Zawsze był ten sam podział ról, niestety. Krok w przód! Za słowa! Daje to taką fajną frajdę przeniesienia się troszeczkę w inny czas. Też jest takie propagowanie przeszłości, żeby się nie odcinać od korzeni, bo korzenie też są istotne dla fundamentu społeczeństwa. Na festiwal przejechało około 50 rekonstruktorów z całej Polski. Tegoroczna impreza upamiętnia 3 ważne rocznice w historii Polski. 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego, 500-lecie hołdu Pruskiego i 420. rocznicę bitwy pod Kirchholmem, jednego z największych triumfów wojskowych Rzeczpospolitej. Zmuszenie Rosjan do pokoju jest możliwe, mówił prezydent Wołodymyr Załęski podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. W uroczystościach w Kijowie wziął udział m.in. premier Kanady Mark Carney i specjalny wysłannik prezydenta Trumpa Keith Kellogg. Ukraińcy świętowali także w Polsce, m.in. w Gdańsku. Ulicami miasta przeszedł marsz, który zakończył się wiecem na placu poległych stoczniowców. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Odna, jedyna, soborna Ukraina! Przede wszystkim, żeby się zjednoczyć, Igor Romaniuk, Zjednoczeni Gdańsk. Żeby pamiętać, czym dla nas jest niepodległość. Ukraina walczy, Ukraina stoi i także to manifestacja wdzięczności do Polski, że naprawdę otworzyli swoje drzwi, swoje serca. Odessa to Ukraina! Oczywiście my obchodzimy Dzień Niepodległości i świętujemy i cieszymy się z tego. Aleksander Plodysty, konsul Ukrainy w Gdańsku. Ale pamiętamy o wojnie, o ciężarze wojny, pamiętamy o skradzionych dzieci, pamiętamy o ofiarach wojny i to na co dzień żyje z nami. Herojem sława! Tuż po wiecu w stronę Donbasu wyruszył 35. już konwój humanitarny organizowany przez Fundację Zupana Mąciaku. Ewelina Sekif została uznana za najsympatyczniejszego norweskiego rzemieślnika w kategorii malarz wnętrz. W branżowym konkursie pokonała kilkaset rywalek i rywali. Zwyciężyła, choć swoją firmę założyła dopiero 2 lata temu. Konkurs organizowany jest od 2017 roku. Jest jednym z najpopularniejszych takich plebiscytów w Norwegii. Co roku klienci zgłaszają ponad 2,5 tysiąca fachowców, z których najsympatyczniejszych wybiera ponad 100 tysięcy głosujących. O tytuł nominowani rywalizują w kategoriach otwartej, murarza, hydraulika, stolarza, elektryka i malarza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czas na zmiany. Dzieci poszły z domu, o moich troskach nie mówię nikomu. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu, wszystko się zmieniło. Nie powiem o tym nikomu. Się zastanawiam, czy mówić tytuły, no ale powiem. Teraz będzie piosenka pod tytułem Lubię wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. Dalekiej podróży tutaj płynie moja rzeka, czas się po mojemu dłoży lub ucieka po swojemu niepohamowany. Lubię wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. Feniksa z popiołu tego miasta miało nie być, a takie były plany. Jednak żyje i rozkwita, rzecz niesamowita. Do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. W spokoju lata, w złotach jesieni, w okowach zimy, w zieleniach wiosny. Tu razy byłem radosny, ileż tu razy byłem szczęśliwy. Lubię wracać do Warszawy. najbardziej z daleka.

daleko od szosy. Cisza, o której nikt nie wie, budzi we mnie myśli, których nie słyszę na co dzień. To, co słychać w ciszy, hała się zanika. Chcę siebie odnaleźć, siebie usłyszeć. Trzeba ciszy. Ciszy nie unika. Potrzebna jest cisza, jak woda i potrzebna jest cisza. Nie unikaj jej. Ta cisza, której się boję, pokaże mi wsłuchać się w siebie. A tam w zakamarkach niejedno mroczne zdarzenie. To, co słychać w ciszy, zgiełku miasta zanika. Chcę siebie odnaleźć, siebie usłyszeć. Trzeba ciszy. Ciszy nie unika. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Potrzebna jest cisza, zanurzenie w niej. Potrzebna jest cisza. Siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ciszy. Ciszy nie unika. Dzięki. Poczytujemy sobie za zaszczyt i wielką satysfakcję, że na tej płycie nie ma ani jednego szybkiego utworu. Teraz będzie piosenka Polonez pod tytułem Nie ma ich. Gdzie nie spojrzeć, nie ma ich. Gdzie rodzinie spojrzeć nie mam. Naszych starszych braci w Panu, mili chrześcijanie. A przecież byli tu, kochali, walczyli, prości szewcy i geniusze, ludzie jak my. Byli, byli, aż do chwili, gdy się stało to, co na wieki wielkim pytaniem zostało. Gdzie nie spojrzeć nie ma, gdzie nie spojrzeć nie ma, naszych starszych braci w Panu, mili chrześcijanie. Pozostały tu kirkuty, pozostały żale, rozbrzmiewają festiwale na wiwat odwadze. Tam, gdzie była synagoga, dzisiaj jest wieżowiec. Gdzie nie spojrzeć nie ma, może jest kilkoro, kiedyś było wielkie morze, dziś słone jezioro. O! Teraz taki utwór pod tytułem Mamulu Tatulu. Mamulu Tatulu, Mamulu Tatulu. Mamulu Tatulu, Mamulu Tatulu. Mamulu Tatulu, Mamulu Tatulu. Mamulu Tatulu, Mamulu Tatulu. Kruszeją moje marzenia, jak liście jesienne pod butem. Wszystko się zmienia niezmiennie z minuty na minutę. Mamulu Tatulu, Mamulu Tatulu. Czas faluje, twardnieją mi ręce i słowa, i coraz pokorniej się modlę, jakbym się uczył od nowa wiary dziecinnej i prostej i słów, które znałem na pamięć. Kruszeją moje marzenia, kruszeją moje marzenia, tulu, mamu lu, tatulu. Mamu lu, tatulu, mamu lu, tatulu. Kruszeją moje marzenia, kruszeją moje marzenia, kruszeją moje marzenia. Lecz pewnie i bez Dzięki. Ta następna rzecz nazywa się W Piotrowym Mateczniku. Chyba najbardziej osobisty utwór. Także jeżeli na was słyszą, to całujemy was tam w pupkach. Widziałem, że ktoś się zainteresuje. W pupkę czy w pupkach? W pupkach. I tak podałem tę nazwę dla zmylenia tropu. W Piotrowym Mateczniku jest cisza, która śpiewa. Lipa trzystuletnia, świerkowy las w pobliżu. W Piotrowym Mateczniku jest krowa, która ziewa. Są koty, kury, nioski i psy, co żyją w zgodzie. Jak u Boga za piecem. Matecznik to wielkie słowo, jak matczyne łono, jak wszech rzeczy początek, Piotrowi po prostu Mateuszowi się udał. Oto i cały wątek. Piotrowi po prostu Mateuszowi się udał. Oto i cały wątek. Przemijanie. Wciąż orły jastrzębie, lipa i cisza, właściwe miejsce i czas. Tutaj tak wiele się stało, i młodość dojrzała i las. Łzy i szacunek, dusza i ciało, prawo moralne w nas. Jak u Boga za piecem. Matecznik to wielkie słowo, jak matczyne łono, jak wszech rzeczy początek. Piotrowi po prostu matecznik się udał, oto i cały wątek. Piotrowi po prostu matecznik się udał. Oto i cały wątek. Teraz piosenka pod tytułem Zależy mi. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest u drzwi. Aby każdy dzień był ważny, radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Myśmy nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze, i niektórym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni. Dzięki. Następna piosenka nazywa się Tango pozostało. Tak w sumie dziwnie, ale tak zostało. Tańczyli to była rozmowa, tańczyli rozmowa bez słowa. Ręce tu i tam i tu, nogi rymujące, obrot, cisza, spojrzenie i serce gorące. Tańczyli widziałem ten taniec, tańczyli i wielu widziało. Ciało do ciała ciągle było mało, raz na zawsze razem. Obrót, cisza, spojrzenie, miłość, zazdrość, tango pozostało. Obrót, cisza, miłość, zazdrość, śmierć, tango pozostało. Dzięki piękne. Kochani, czas bym przedstawił moich wspaniałych kompanów. Na gitarze prowadzącej Tomek Jaśkiewicz. Na basówce Marcin Lamch. Na gitarze elektrycznej Przemek Greger. Na trąbce Antek Juziu-Gralak. Na saksofonie Aleks Korecki. Na perkusji i śpiewie Kuba Sojka. Za konsoletą Jan Jędrzejczyk.

mordercze dni, mordercze noce, nieustanne. Burzliwe sny, deszczowe sny, przedporanne. Tak jakbym stał na skraju drogi, dokąd pójść dalej nie wiedział. Włosy na moim grzebieniu, skazy na moim sumieniu, wojna domowa i jakaś dziwna rozmowa telefoniczna. Znaki wyryte w kamieniu i zorza polarna na niebie i ciebie w potrzebie zaczepiam. Platonicznie. Stanisław Sojka z zespołem Studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. To był występ urodzinowy na 57. urodziny Trójki 31 marca 2019 roku. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za to wyjątkowe spotkanie. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian...